Псалом 127. Коли Господь та не будує дому, дарма працюють його будівничі. Коли Господь не зберігає міста, дарма пильнує сторож. Дарма встаєте рано, засиджуєтеся допізна. Усе ж їсте загорьований хліб. Господь дає його у сні своїм любим. Спадок Господній – це діти. Плід лона – його нагорода. Як стріли у руці вояка, так діти віку молодого. Щасливий чоловік, що ними наповнив сагайдак свій. Не осоромляться, коли будуть позиватись при брамі з ворогами. –